dwoma akcesoriami w zestawie. Hit! 1499 zł. Więcej na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 czerwca, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Premier jedzie na tereny poszkodowane przez trąbę powietrzną. Polscy strażacy pomogą w usuwaniu szkód pożywione w Czechach. Od dziś do Nowego Jorku polecimy bezpośrednio, także z Krakowa. Pozrywane dachy i linie energetyczne, połamane drzewa, trwa sprzątanie po trąbie powietrznej, jaka przeszła wczoraj koło Nowego Sącza. Huraganowy wiatr zerwał dachy na prawie 60 budynkach. Na posesjach nadal zalegają tony blachy i połamanych drzew, mówi Paweł Motyka ze Straży Pożarnej z Nowego Sącza. Idziemy od domu do domu i pomagamy ludziom uprzątnąć wszystko to, co tutaj leży na poszczególnych posesjach, a w ogóle działanie się zaczęliśmy od poprawy zabezpieczenia wczorajszych dachów, bo wczoraj przyjęliśmy strategię, że przy każdym budynku mieliby strażacy, żeby pomóc ludziom zabezpieczyć dachy budynków mieszkalnych foliami, bo były prognozy, że będzie padał deszcz. Mieszkańcy poszkodowanych terenów mogą liczyć na pierwsze wypłaty w wysokości 6000 zł. Za 2 godziny na miejscu dotkniętym przez żywioł pojawi się premier Mateusz Morawiecki. Aura wyjątkowo nie oszczędziła naszych południowych sąsiadów. Na pomoc Czechom ruszają strażacy ze Śląska. Jak mówi Mirosław Synowiec ze Straży Pożarnej w Katowicach, wszystko jest już gotowe, by wspomóc czeskie służby. Wystawiliśmy z zasobów sił i środków województwa śląskiego 19 zastępów i 62 strażaków. Głównie jesteśmy wyposażeni w pilarki do drewna, stali betonu, gwoździarki, plandeki do zabezpieczenia dachów, budynków, które zostały zerwane w wyniku tego kataklizmu. Jesteśmy zabezpieczeni też w pluton logistyczny, czyli mamy 2 kontenery kwaterunkowe, 2 sanitarne, własny zapas paliwa i racje żywnościowe dla ratowników. Co najmniej 4 osoby zginęły w wyniku trąby powietrznej, która wczoraj przeszła przez południowe Morawy. Trwają poszukiwania osób, które mogły zostać uwięzione pod gruzami zniszczonych budynków. Tysiące domów pozostają bez prądu. Polska nie będzie płacić za niemieckie zbrodnie wojenne, powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj Sejm zdecydował w nowelizacji kodeksu administracyjnego, że po 30 latach od wydania decyzji nie będzie można jej zakwestionować. Izraelski minister spraw zagranicznych nazwał tę decyzję niemoralną. Szef polskiego rządu powiedział, że ta sprawa odnosi się do niemieckich zbrodni dokonanych podczas II wojny światowej. Tak długo jak ja będę premierem, to Polska na pewno nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie. Ani złotówki, ani euro, ani dolara. Szef rządu przypomniał, że polski MSZ wydał oświadczenie, w którym czytamy, że Holokaust był zbrodnią popełnioną przez okupantów niemieckich na obywatelach polskich narodowości żydowskiej, a jego ofiarami były także miliony Polaków. Koniec roku szkolnego, innego niż wszystkie i bardzo trudnego dla wszystkich. Uczniowie w całym kraju od dziś mają wakacje. Na uroczystych akademiach odebrali świadectwa i dziękowali swoim nauczycielom za mijający rok. Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele i pracownicy szkół, rok szkolny 2020-2021 uważam za zakończony. Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym otrzymają świadectwa z biało-czerwonym paskiem, zaprosimy ich tutaj na środek. Klasa 8A. Ja mam średnią 5,50, a ja mam średnią 4,50. Z Polaka mam 3, z matmy jakoś tam idzie, 4, reszta 5. Ja mam 5,33. Odpoczynek. Będę mógł dłużej spać, no i będzie fajnie. Przyda się odpoczynek? Tak. Trochę się cieszę, trochę nie, dlatego że kończę 3. klasę, idę do 4. i będzie trochę ciężej. W całej Polsce wakacje rozpoczęło ponad 4 miliony uczniów. Do Nowego Jorku od dziś bezpośrednio można polecieć także z Krakowa. To drugie transatlantyckie połączenie oferowane przez LOT. Pierwszy samolot zza oceanu, który wylądował w Balicach, był witany salutem wodnym. Noc niby była 3 godziny, ale to było tak, że cały czas słońce na horyzoncie widzieliśmy. Także wspaniale było. Burze przeszły, jedne burze nad Pragą, drugie nad Lublinem gdzieś są, a tu w Krakowie piękna pogoda. Lot był bardzo przyjemny, co prawda mieliśmy pełny samolot pasażerów, aczkolwiek byli oni bardzo współpracujący z nami. Także no, ułatwiają nam bardzo naszą pracę, która no, w dzisiejszych czasach nie jest do końca taka łatwa. Mówili Zbigniew Sergiel, kapitan, i Anna Barańska, stewardesa. Loty z Krakowa do Nowego Jorku mają być realizowane raz w tygodniu. Prokuratura w Genui na północy Włoch chce postawić przed sądem 59 osób w związku ze śledztwem w sprawie zawalenia się mostu w tym mieście. Jak podaje dziennik La Repubblica, wśród oskarżonych są osoby z zarządu spółki odpowiedzialnej za nadzór nad autostradami i roboty konserwacyjne na drogach. Według śledczych podejrzani wiedzieli, w jakim złym stanie jest most i byli świadomi ryzyka oraz tego, że konieczne są tam pilne prace konserwacyjne. Roboty te jednak, jak podkreślili prowadzący dochodzenie, zostały przełożone, bo kierowano się logiką oszczędności i większych zysków. Most na autostradzie runął 3 lata temu. W chwili, gdy było na nim wiele samochodów, zginęły 43 osoby. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach aktualnie od 19 do 23 stopni. Grzmi w okolicach Zamościa i Nowego Sącza. Do północy obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem dla całej wschodniej połowy kraju. To w sumie 9 województw. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Ależ był dzisiaj Armagedon. Pisze na swoim Facebooku Jan Ulicki, fotograf, nasz gość, z którym za chwilę porozmawiamy o tym, jak uchwycić piorun w obiektywie. Przez całą Polskę przechodzą burze. Z jakimi skutkami to możemy obserwować w serwisach informacyjnych, na stronach internetowych. Ale dzisiaj postanowiliśmy spojrzeć rzeczywiście na burzę od strony obiektywu. Wielu początkujących fotografów, ale także tych, którzy już z fotografią są za pan brat, od lat próbują fotografować takie zjawiska przyrodnicze. Jak robić to bezpiecznie? O to nam chodziło dzisiaj. Jak robić to bezpiecznie, profesjonalnie, tak by nie zrobić sobie krzywdy? O tym za chwilę z panem Janem porozmawiamy. Tymczasem Sanach w Trójce, 10 po 16. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka. Minut po godzinie 16. Schowaj ten aparat, schowaj ten telefon, bo jest burza i narobi się tylko problemu. To często można usłyszeć, jeśli próbujemy sfotografować piorun, choćby uderzający nieopodal, kiedy burza nad chodzi. Jan Ulicki, razem z nami fotograf, fotograf przyrody. Dzień dobry, panie Janie. Witam serdecznie. Przeglądam pana stronę na Facebooku i na Instagramie i tak się zastanawiam, matko, ile musi pan ryzykować, podążając za tymi burzami. Czy łowca piorunów, pan obraża się, kiedy tak się o panu mówi? Nie, no jak najbardziej się nie obrażam. No niestety, będąc fotografem, trzeba być też troszkę wariatem. Także no niestety, jeżeli się chce mieć jakieś fajne, spektakularne ujęcia, no to czasem trzeba zaryzykować. No i nie ma wyjścia. Nie wiedziałem, jak zapytać pana wprost o to wariactwo. Mówię, zaryzykuję, to pomyśli, że to nie pasuje. No dobra, ale jak już rozmawiamy o tym wariactwie, to frikiem musi być pan niezłym. Zdaje sobie pan sprawę z tego ryzyka, jakie ponosi fotografując burzę? Tak, zdaję sobie sprawę, ale szczerze powiem, że wtedy działa po prostu taka adrenalina, że człowiek o tym nie myśli, po prostu widzi. Widzi coś tak pięknego, no bo nie oszukujmy się, jest to naprawdę piękne zjawisko, mimo że groźne. No i po prostu, no ja siłą rzeczy, no jestem fotografem krajobrazu, więc czuję taki wewnętrzny mus, że muszę to zrobić. Więc nie myślę o sobie, po prostu ufam temu, że czuwa nade mną jakaś tam szczęśliwa gwiazda i mnie chroni. Żeby złapać dużą rybkę, trzeba zrobić dobrą zanętę, żeby zrobić piękne zdjęcie wyładowania atmosferycznego piorunu w trakcie burzy, to też trzeba coś wystawić, zanęcić. Tak, no znaczy, no wystawiać może niekoniecznie trzeba, no bo to lepiej, żeby nie ściągać tego pioruna może do siebie, ale mówię, no trzeba obserwować przede wszystkim jakieś tam radary burzowe, jakieś aplikacje pogodowe, gdzie jesteśmy w stanie przewidzieć po prostu, gdzie mniej więcej ta burza się pojawi, z jakim tam natężeniem, z jakim nasileniem. No i później pozostaje kwestia tego, żeby się ustawić. No jeżeli deszcz nie pada, no to spokojnie. Znaczy, no może nie będę tego zalecał, bo to jest niebezpieczne, ale ja akurat no, stoję sobie na wolnym powietrzu i łapię tą burzę. Ale jest też taka bezpieczniejsza opcja. Można sobie ustawić aparat na przykład na statywie, no a samemu się schować w aucie, które tworzy taką jakby klatkę Faradaya, więc jest na pewno bezpieczniej, no i wtedy można na przykład wyzwalać sobie pilocikiem takie. O technice za chwilę porozmawiamy, to jeszcze zapytam pana o to ryzyko. Panie Janku, a był kiedyś taki moment, w którym powiedział pan sobie: dobra Janek, zwijamy sprzęt, uciekamy? No szczerze powiem, że raz tak miałem dobre, myślę, że już kilkanaście lat temu nad Bałtykiem, kiedy po prostu no pioruny już waliły dosłownie kilka metrów ode mnie i stwierdziłem, że no jednak już nie będziemy aż tak bardzo ryzykować, bo może się to naprawdę źle skończyć, więc wtedy jeden raz się zwinąłem, a poza tym no to... Ale nie żałował pan chyba, co? No wie pan co, no na pewno żałowałem, że nie złapałem jakiegoś spektakularnego ujęcia, ale no nie zawsze warto aż tak bardzo ryzykować. Chodzi o emocje czy o nagrody, które później można wygrać na różnego rodzaju przeglądach, bo takich przeglądów jest mnóstwo. No szczerze powiem, że bardziej myślę, to jest już po prostu taki ten mój wewnętrzny narkotyk, czyli fotografia, i ja to po prostu lubię, no bo to kocham, no i... Mhm. Panie Janku, no to teraz jak zrobić dobre zdjęcie? Wielu marzy, myślę, że tych początkujących fotografów, nawet którzy posiadają tylko i wyłącznie telefon, tak mówią: idzie piękna burza, to tam przez okno, albo wyjdę na chwilę, poczekam, sfotografuję. Jakich błędów, inaczej zapytam, co trzeba robić, o czym trzeba pamiętać, by uniknąć kategorycznych błędów? No taką radę mogę dać taką, żeby ustawić sobie, ogólnie żeby robić zdjęcia burzy raczej jak już jest ciemno, ponieważ wtedy daje to nam większą szansę na złapanie tego efektu wow w postaci błyskawicy. No i tak naprawdę najlepiej by było przejść na ustawienia manualne i ustawić sobie aparat albo nawet telefon komórkowy na statywie. No i tak jakby ustawić sobie nieco większą przysłonę i większy czas. Tak, żeby na przykład zdjęcie naświetlało się przez 30 sekund, no i przez te 30 sekund ono po prostu rejestruje to, co się dzieje na niebie i daje nam to większą gwarancję tego, że przez te 30 sekund coś złapiemy. No bo nie oszukujmy się, jeżeli łapiemy po prostu tak, że tak to ujmę, na pałę. W czasie rzeczywistym, kiedy błysk, tak, to imy błysk. Tak, no to wtedy, no to po prostu jest to kwestia szczęścia. No jeżeli trafimy akurat to jedno ujęcie na te 50 czy 60, no to może nam się udać. Ale jeżeli sobie ten czas wydłużymy, no to jest dużo większa szansa na to, że złapiemy jeden, a nawet i więcej piorunów. Działa się samodzielnie, czy pracujecie w zespole, jeśli chodzi o łowców piorunów? No ja akurat działam samodzielnie, ale wiem, że są takie grupy jak jakieś tam małopolscy łowcy burz, którzy rzeczywiście wsiadają w auta i gdzieś tam podróżują razem, na bieżąco monitorując radary i przemieszczając się tam, gdzie burza, ale ja akurat staram się działać sam, no bo bardzo często są to po prostu bardzo spontaniczne akcje, takie, gdzie widzę, że coś się dzieje, no i nie ma czasu za bardzo się tam konsultować ze znajomymi, czy ktoś akurat ma czas, tylko... Trzeba po prostu działać jak typowy reporter. Mając pasję, każdy ma jakieś marzenia z nią związane. A pańskie marzenia, pańskie plany można w ogóle mieć w fotografii przyrody? Jakieś marzenie? No myślę, że tak. Takim moim marzeniem do wykonania na najbliższe lata, no to jest wydanie jakiejś książki, może albumu.

Niebawem w Trójce wiadomości ekonomiczne, wcześniej prognoza pogody, a później porozmawiamy z panią Natalią Durszewicz. To jedyna Polka, która w tym roku zaprezentuje swoje dzieło na festiwalu filmowym w Cannes. Jej etiuda studencka pod tytułem Bestie wokół nas będzie jedynym polskim akcentem zaczynającego się niebawem sławnego festiwalu. Wszystko, co kiedyś widziałam, co przeczytałam, wciąż na mnie oddziałuje gdzieś w mojej wyobraźni i wykorzystuje to używając własnego artystycznego języka i sposobu opowiadania. Mówi pani Natalia. No tak, to my za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie obserwować będziemy mogli. Prognoza już dosłownie za kilka minut. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Papa ludzi dużo na katoni jaj tu. Tam duże pójdzie, majac nie ziemska benzina. Katoni jaj tu, i miejskie pójdzie, język na karabie. Który na górę, który spada w dół, kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Więc się ich spinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy wszyscy najlepsi, ostatnie piętro biura z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze bawi się. Moi koledzy bawią nocą się, wszyscy po to wykorzystać dzień. Gdyby te dźwięki potrafiły uspokoić burzę, byłoby to cudowne. Dzisiaj południowa i wschodnia Polska oraz częściowo centralna to miejsca, w których będą występowały burze i obfite opady deszczu oraz, uwaga, niestety gradu ponownie. Dla tych obszarów, o których powiedziałem, wydano ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia w miejscach przejść burz. Na mniejszych rzekach możliwe są też gwałtowne wzrosty stanów. Wody informują synoptyce IMGW, a na obszarach zurbanizowanych lokalne podtopienia. Spójrzmy jeszcze na temperaturę 25 stopni w centrum, 26 stopni kujawsko-pomorskie. Najchłodniej dzisiaj na Śląsku i na Opolszczyźnie, około 20 stopni. W tej chwili możliwe przelotne opady deszczu w Świętokrzyskiem. Jutro pogoda zapowiada się bardzo przyjemna, to jeszcze zobaczmy tylko na noc. Deszczowo może być w centrum i na zachodzie naszego kraju, a burze występować będą tylko na wschodnich krańcach Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład telewizor LG 65 cali NanoCell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Media Ekspert jest tu. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil kalcium do bezilate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Sylwia Zadrożna ma dla Państwa najważniejsze informacje ekonomiczne. Sejm jednomyślnie przyjął ustawę wprowadzającą ważną zmianę do kodeksu cywilnego, a mianowicie prawo do zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny osób, które na skutek czynu niedozwolonego, na przykład wypadku albo błędu medycznego, znajdują się w stanie wegetatywnym. To ważna zmiana, bo do tej pory osoby te musiały dochodzić swoich praw w sądzie, a ze względu na rozbieżności w orzecznictwie wiązało się to z pewnym ryzykiem. Warto podkreślić, że nowe przepisy pozwalają starać się o zadośćuczynienie, nawet jeśli wypadek albo błąd medyczny miał miejsce wiele lat temu. Rzecznik finansowy od lat zabiegał o rozwiązanie tego ważnego zagadnienia. Od jutra hotele mogą oferować turystom 75% dostępnych miejsc. Tymczasem Polacy pokochali kampery. W ciągu roku popularność domów na kółkach wzrosła tak, jak w normalnych warunkach rosłaby przez 5-10 lat, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. O ponad 300% wzrosła liczba rejestracji nowych domów na kółkach. W przypadku pojazdów używanych wzrost też jest spory, bo aż o ponad 160%. Tak sugerują dane firmy Samar za pierwszy kwartał roku bieżącego i ubiegłego. Jeśli moda się utrzyma, to w wakacje zainteresowanie domami na kółkach może w tym roku znowu wyznaczyć jakiś nowy historyczny rekord. W górę poszły też ceny, bo wzmożone zainteresowanie kamperami nie jest jedynie naszą specyfiką. Wyższe niż rok czy dwa lata temu są dziś też stawki za wynajem kamperów. Polskie linie lotnicze LOT przywróciły regularne połączenia z Krakowa do Nowego Jorku. W tym roku LOT przywrócił też połączenia z Warszawy do Los Angeles i Miami, a także z Rzeszowa do Newark. Inspekcja Handlowa skontrolowała 15 rodzajów pilarek tarczowych i łańcuchowych. Kontrolerzy mieli zastrzeżenia do 12 urządzeń ze względu na nieprawidłową konstrukcję, niewłaściwe oznakowanie i braki w instrukcjach obsługi. Jeśli ktoś z Państwa obrabia drewno, przycina gałęzie albo majsterkuje, powinien zajrzeć po szczegóły na stronę UOKiK-u. Na warszawskiej giełdzie dziś rekordowe notowania indeksu WIG, a waluty trochę tańsze. Dolar kosztuje 3,77 zł, euro 4,51, frank szwajcarski 4,12 zł. Podsumowanie dnia. Where you go into tomorrow, and I see the Trójka. Program trzeci. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. I'm sorry, I can't make it. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Think three times when you feel it kicking in that minut do godziny 17. Tu trójka. Bestie wokół nas brzmi, no tak groźnie trzeba przyznać, a to jedyna polska propozycja, która znajdzie się w agendzie festiwalu w Cannes. Autorką scenariusza, reżyserką, montażystką jest pani Natalia Durszewicz, nasz gość. Dzień dobry pani Natalio. Dzień dobry. Bestie wokół nas, tytuł poważny, sprawa czy przedmiot, o którym pani mówi, zagadnienie, problem też poważny, a taka delikatna osobowość wzięła się za taki trudny temat. Zapytam panią jednak na początek o emocje, które towarzyszą tej informacji, że tylko pani propozycja filmowa, jedyna z Nadwisły, trafi do Cannes. Jak się pani z tym czuje? No cóż, tak się złożyło w tym roku, że akurat tylko jedna propozycja się pojawia w Cannes i no czuję się z tym bardzo fajnie. Trochę mi smutno, że nie będzie tam nikogo z Polski też, ale tak co roku jest ktoś z Polski i co roku jest ktoś z naszej szkoły. Wszystkie moje koleżanki właśnie, z którymi byłam na roku, jestem na roku. No to już jest czwarty raz, gdy animacja z naszej szkoły znalazła się właśnie w selekcji Cine Fondation. To jest no nieziemskie, że właśnie z tej szkoły powstają takie piękne animacje. Pani Natalio, może pomyślmy tak, że jest pani tak dobra i tak wyjątkowa, że wystarczył tylko pani film. No nie, nie uważam tak. Właśnie cieszę się bardzo, że to się zdarza co roku, ale tak, ja szczerze powiedziawszy, no to od drugiego roku, gdy dostała się moja koleżanka Basia Rupik, to marzyłam o tym, żeby właśnie zostać nominowana do nagrody Cine Fondation. I szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się, że to akurat ten film tam się znajdzie. Ta cisza, która wybrzmiała po tym, co powiedziałem, jest najlepszym dowodem na pani skromność i taką też szacunek do innych osób, które wezmą udział wśród finalistów Cine Fundación na festiwalu filmowym w Cannes. No dobrze, to poczekać jeszcze musimy do lipca, prawda? Bo festiwal rozpoczyna się 6 i potrwa do 17, a werdykt w konkursie Cine Fundación bodajże 15 lipca. Tak, tak, tak, jest 15. No to już niedługo, ja jadę 12, także już niebawem, za 2 tygodnie. Czy kreacja już przygotowana? Och, tak, no. Tak, to już jakby było, jak się dowiedziałam, no to już zaczęłam myśleć o kreacji. Rewelacyjnie. No dobrze, to porozmawiajmy teraz o przedmiocie, który będzie oceniany. Bestie wokół nas. Tytuł poważny, tytuł animacji, prawda? Mhm. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zająć się tak poważnym tematem, bo on dotyka tych najsłabszych? Miałam właśnie kilka pomysłów na 4 roku i jednym z nich właśnie był ten. Moją pierwszą koncepcją było odwrócenie ról zwierząt i ludzi. Mm-hmm. Jest to dosyć, wydaje mi się, że jest to dosyć częste, zdarza się w literaturze czy też w ilustracji, że następuje takie odwrócenie. I to była moja pierwsza koncepcja, mój pierwszy zamysł. Ale w trakcie pracy nad filmem dodawałam nowe warstwy znaczeń, że pierwszym pomysłem właśnie jest ukazanie brutalnego traktowania zwierząt przez ludzi, wykorzystywanie ich ponad miarę dla zysku i ludzkie w tym takie nienasycenie. Pani Natalio, a pani jest zła na ludzi? Chce pani coś ludziom pokazać? Czymś ich uwrażliwić? Czy spróbować wytłumaczyć, dlaczego tak postępują w życiu? Nie mogę powiedzieć, że jestem zła na ludzi, bo w każdym człowieku jest zarówno dobro i zło. I czasem czyniąc coś złego, trzeba też rozpatrzeć wiele aspektów, dlaczego ta osoba robi coś złego, ale jeśli chodzi o zachowanie wobec niewinnych istot, czy też słabszych, no to w takich momentach jestem bardzo zła na ludzi. Trudno zachować niewinność. Napisała pani, że trudno zachować na niewinność, że w pewnym momencie musimy stać się drapieżnikiem, żeby samemu nie zostać zniszczonym, połkniętym. Dlaczego jest pani zdaniem taki, co jest powodem takiego zachowania, że musimy wejść w rolę drapieżników? Wydaje mi się, że to z mojej obserwacji też, z moich własnych doświadczeń, ilekroć zbyt bardzo okazujemy ludziom dobroć, czy też jakąś ofiarność, to często jest to bardzo jest odwrotny skutek tego, że nie jest to doceniane przez innych, wręcz przeciwnie, że im bliżej chcemy być innych, tym te osoby odwracają się, nie potrafią docenić. Nie wiem, może to wynika z takiego instynktu, że wybieramy jednostki, które są silne, które są właśnie takie drapieżne. Mm-hmm. Co było źródłem inspiracji dla pani, by stworzyć te animacje? Powiedziała pani przed chwilą, książka, literatura czy przyroda? Też, no właściwie to ona powinna dawać chyba najwięcej inspiracji, ale może jest coś na etapie tworzenia, koncepcji, kreacji, co jeszcze ponadto dodaje jakiejś inspiracji pani? Generalnie przy pracy nad moimi filmami inspiruję się malarstwem, które pokochałam w liceum plastycznym w Bydgoszczy. I zawsze punktem wyjścia do nowej etiudy jest jakby koncepcja wizualna. Zawsze tak pracuję i to tworzy w mojej głowie również pomysły na historię. Więc Wszystko, cokolwiek widziałam, czy właśnie usłyszałam, czy też przeczytałam, wciąż mnie inspiruje i ja przefiltrowuję to przez własny sposób opowiadania czy malowania. Nie mam czegoś takiego w swoim procesie, że bezpośrednio się inspiruję danym artystą czy danym reżyserem. Raczej działam na zasadzie różnych skojarzeń. Gdy zobaczę coś, jakiś film, czy też czy krótki, czy długi, to czasem włącza mi się w głowie coś takiego niezwiązane z tym filmem, ale tworzy mi się jakiś pomysł i to jest dosyć zabawne. I przy Bestiach wokół nas to było tak, że miałam kilka pomysłów na mój czwartoroczny film i generalnie to miałam zrobić film z plasteliny, taki bardziej eksperymentalny, żeby jeszcze pozwolić sobie na spróbowanie czegoś nowego w szkole, ale przez pandemię wróciłam do swojego domu rodzinnego i tam właśnie wybrałam Bestie wokół nas, tą koncepcję, no bo szkoła była, wiadomo, zamknięta i tak dalej, więc to trochę przypadek, że akurat wybrałam ten pomysł. A czy Bestie wokół nas można gdzieś zobaczyć w internecie, gdzieś w sieci? Nie. Jeśli chodzi o w ogóle nasze filmy, to nie można ich zobaczyć w internecie, ponieważ są w obiegu festiwalowym. I to tak trwa 2-3 lata i dopiero później szkoła może to udostępnić online. No to na razie cierpliwie. Tylko na festiwalach. Teraz będą na Nowych Horyzontach też, na Animatorze, jeśli chodzi o te polskie. To myślę, że to będzie nie lada gratka dla tych, którzy będą brali udział w tych festiwalach. Powiedziała pani o czwartorocznym krótkometrażowym filmie, a zatem to jest dowód na to, że jest pani studentką szkoły filmowej w Łodzi. No, podobno pracuje pani nad filmem dyplomowym. Za chwilę szkoła się skończy, zacznie się życie poza szkołą. Jakie plany, jakie marzenia? Tak, obecnie właśnie pracuję nad swoim filmem dyplomowym. Już jakby jestem w trakcie, w tak dosyć zaawansowanym punkcie pracy, więc ja zawsze z jednego filmu już skończę jeden, zabieram się za drugi, bo tak co roku tworzymy jedną etiudę. Jeśli chodzi o moje plany na przyszłość, no to chciałabym dalej tworzyć swoje filmy. Ta nominacja do Cine Fondation utwierdziła mnie w tym przekonaniu, że ta droga, którą obrałam, jest dobra, że mogę dalej iść tą ścieżką, mimo że jest trudna właśnie, bo jest to kino autorskie, tak? To jest dosyć nisza i jeśli chodzi o późniejsze utrzymanie się i tak dalej, no jest to dosyć trudna właśnie droga. I ja planuję właśnie dalej tworzyć swoje filmy, może coraz dłuższe, no bo w końcu to jest tylko 6 minut, a mój dyplomowy film to będzie miał tak z 15. I chciałabym iść na studia doktoranckie w naszej szkole. Mm-hmm. No to piękne. To bardzo piękne w ogóle, co przed chwilą pani powiedziała o tym, że daje to pani taki spokój i świadomość tego, że jest na dobrym kursie, choć ten kurs jest ciężki i trudny i ta droga wąska i pod górkę i jeszcze plecak wypchany cały kamieniami. Tak czy inaczej, mocno trzymamy kciuki. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy. Trzymamy mocno kciuki za Bestie wokół nas. Przypominamy rozstrzygnięcie konkursu Fundacjon na festiwalu filmowym w Cannes 15 lipca i już teraz umawiamy się na jeszcze jedną rozmowę, dobrze? Dobrze. No to super, to powrócimy do tego tematu w lipcu. Natalia Durszewicz, autorka scenariusza, reżyserka, montażystka filmu Bestie wokół nas, jedynej polskiej propozycji, która znajdzie się w agendzie festiwalu w Cannes. Bardzo pani dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. I blame you for the moonlit sky and the dream that eagle flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance in the rush of the race? The reason we chase is lost in romance. Try to change.